وغير المقبوضه والمقسومه وغير المقسومه. امام بخاري سرنامق دي د سلور قسمه هبو بیان کړي. هبا چاته بخشش کې شی ورکول. سلور قسمه هبو بیان کړي. یو هغه سیز دی چاته دی هبا کو خو د هبې سره دی ول ورکا غ قبض کو. دا کتاب می اجګولا تاله در کو هبا شو او والا د هبې سره تا قبض کو. بالکل لازم شو سیدا. یو هغه هبا ده چې چاته شی بخشش ورکی خو چاچاله ورکی هغه قبض کړی نی. زمون کور کې کتاب دی دیره کې تماته هغه کتاب مال را زه درته ویم هغه کتاب متا ته هبه درکو خو هغه لا تا قبض کړی نه دی. نو دا مونږ ویلیو چې هبه قبض شوي نی هغه تمامیږي نه چې کمې پورې قبض نی. دا مسله مخکې تیره شوې وه. دریمه مسله دا ده چا ته یو سیز هبه کې خو هغه سیز تقسیم شوی وي تقسیم شوی رابیلی درونو سره دی ځمکه ده تقسیم دی کړه چې تقسیم دی کړه ستا بیلی سه شو هلته درته معلومه کړه درونو دی بیله شوه ته را واخلی دا خپله تقسیم شوي حصه چاته دغه کې هبه کې دا واله یا رونو سره د پیسې دي مشترکې سره تقسیمې کې تا ته خپل لاس کې حصه کې دي هغوی خپل لاس کې والي دا تقسیم شوي هبه را شی راوالي او چاته څه کې هبه کې. دا درې قسمه هبه شوه. امام بخاری رحمه الله چې دا درې قسمه بیانې ده دا مقصد دلته نه ریخه لکه چې دا قبض شوی هبه مخکې بیان شوی دی. دا هبه چې قبض شوی نیوي دا هغه هم بیان مخکې شوی دی. کما هبه چې تقسیم شوی وي دا هغه بیان هم مخکې وشو. امام بخاری دلته دا څلورم قسم مقصد دی چې هغه ته هبه د مشا وي. هبه د مشا یو سړی سره دی مشترک پلاټ دی مشترک نیم ستا دی نیم داغه دی تقسیم کړیم نه دی. ته یو سړی ته وایې هلکه په دغه پلاټ کې چې زما کومه حصه ده دا مو تا ته در دغه کو در هبه که خو تقسیم شوی نه ده دا بیان وکړي خیال دې دی. نو څه وایې باب الهبة المقبوضة دا باب دی د هبې حکم هبا چې بس هبا دې کو بخشش دې کو المقبوضة هغه قبض کړی شوی وي چا چا له دې هبا هغه قبض کی دا یو. وغیر المقبوضة او بل هغه دې چې هغه قبض شوی نی چې قبض شوی نی دا مخکې بیان شوی دی. والمقسومة او هبا ده هغه سیس چې هغه تقسیم شوی وي تقسیم دی اوکو د تقسیم نه پس د خپل برخه را واغشته او چاله دی هبا کړه. وغیر المقسومه او بل هغه چې تقسیم شوی نی وي چا سره دی شیر مشترک لا تقسیم نه دی او هغه مشترک هی سره والی او چاته هبا کی دکان دی د سلور کسانو په شریکه دی. دا یو سړی را پاسی دکان تقسیم نه دی او تا ته وایي چې استاد دا زما د دکان چې کومه حصه ده څلورمه حصه دا متا ته در دغه کړه در بخشش کړه هیبه مې کړه اوس ګوره تقسیم شوی نه دی. نو دی وایي دا جایز دی دی په دا څلورم قسم باندې دغه کوي ښه. اصل کې حضرت امام صاحب دا دغه دی چې کومه هبه مشا چې هغه تقسیم شوی نی دا هبه نه صحیح کیږي. چې چې کومه پوره قبض نی راغلی ځکه هيبه شي تمامي کې په قبض تماميږي او چې شي تقسیم نی قبض وسنګ او کې نو دې په دې زور لګي چې نه را سيدي ګوري دلیل پیش کړي وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم او وبخ پیغمبر عليه الصلاه والسلام واصحابه داغه اصحاب رسول الله او داغه ملګرو وبخ دا مخکې تیر شوی دی لی حوازنه چاته وبخ حوازن قبیله تا ما غنیمو هغه چې دوی په غنیمت کې حاصل کړی و منهم دا غوینه وهو خو دغه غنیمتو غیر مقسومین هغه تقسیم شوی نو را روانم دی مخکې تاسو ویلي وو غزوې حنین وشوه دا غزوې حنین پسې بیا رسول الله غنیمتونه چې د هغوی نه کوم حاصل شو جعرانې ته راوړل څه د پاسه لس شپې رسول الله په جعرانه کې ایسارو چې دا قوم به توبه وباسي نن به راشي سبا به راشي نن به راشي سبا به راشي څه د پاسه لس ورځې تېرې شوې دا رانلل چې رانلل چې ګورو دا دې رانل تاسو مخکې ویلو چې رانل وی حضرت جوړون کې مونږه بس توبه وستا او مونږه ایمان راوړو او مونږ تخپل غنیمت او د خپل قیدیان واپس کړه رسول الله وته وینا دواړه نه واپس کوم یو شی واپس کوم یا به درته مال واپس کوم قیدیان بنالې یا به درته قیدیان واپس کوم مال بنالې وی ویسه مونږ ته د خپل قیدیان واپس کا اوس وګوره رسول الله دا دغه غلا قیدیان تقسیم کړي نو او قبل القسمت را واغشتل رسول الله او صحابه او شاته ورو بخل حوازن قبیله دا نو دې دا ثابتای چې قبل القسمت هم د یو شی ته هبه دا سیدا حدثنا ثابت قال حدثنا مزغل غن محارب بن دسار غن جابر بن ذل غنه قال حضرت جابر وی دام تیر شوی دی بیا مر روان دی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم زرالم پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا جابر وی زرالم پیغمبر علیہ السلام تا فی المسجد ودا سی حال کې چې رسول الله په جمعات کې او رسول الله په جمعات کې زو ترالم فقزانی نو ماته خپل حق راکو وزادنی او زیات کماتا نو ما غدا غو پا غلارا کی چه رسول الله دا جابر نه دغا غشتیو اوخو چه اغا اوخی تی اغشتیو بیا اغای تی واغشت بیا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورتو ویزا دا مدینی منوری پوری پلار شا بیا دا اوخ را وستو چه را وستو وی حضرت اوخ می را وست وی خا رسول الله غالبا حضرت بلال تا وی بلالا اخپل پیسیم ورکا او زیات ورکا مثلا سلوی خروپی دی دام ورکا او زیاتیم ورکا او سو گوری دا دلی گوری دا سلوی خروپی او اغا زیاتی دا طول سر یوزه وی او دا غطه ورکری تقسیم شوه نوی چلک دا دی خپل روپی او دا دو دی وسر زیات نوری نه مشترک غیر تقسیم شوی بیا لغی کری سدی واری کری او بیا تاسو ویلو وی زروان شم اوخ می پریخو رسول الله تا وی را پس آوازو که چه سری را پس رو لیگه چه جابر راشا وی ما وی چه خدا آید آخورات زمان خیال لیگه اوخ واپس کئی بیا او زت تنگم وی ما تا وی پیسی دیم شوی او دا اوخ دیم زان سر دا غکا واپس بوزا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندرون قال حدثنا شعبه عن محارب قال سمعت جابر بن عبد الله قال ما واقع دا جابر سیب وی بیت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرص کو پر رسول الله باندې بائرن اوخ فی سفر ان پس سفر کی اگد سفر واقع وا د حضرت جابر اوخو لکو مزل نکو رسول الله صلی الله علیه وسلم په आवाज اوست او یو تاسو ولا ورکن وغه بیا ډیر تیش بیا ته واغش. فلما اتین المدینه کله چې موږ راډو مدینه ته چې مدینه ته راډو زور تر عالم رسول الله جمعات کې دی زور تر عالم نو ما ته وی جمعات تنه نو ځا یو دو رکعاته دغه وک نفل وک دا سنت طریقه ده چې سړی د سفر نه راشي د سفر نه نو چې دی او د نفل وختي چې یو دو رکعاته د شکرانې دغه وک نفل. فلما اتین المدینه کله چې موږ راډو مدینه ته نو قال رسول الله راتوی ایت المسجد ورشه جمعات تا منگوی ورننوز جمعات تا ایت المسجد ورشه جمعات تا فصلی رکعتین منزو کدو رکعتا فوزن لی رسول الله اتر زما دا پارا اغا وقتی خو چاندی وکانا دا سپین روپه باوی نو کلا با پشماروی او کلا با پدغا باندی بی پا وزن نو ماتی اتر لی. قال شعبه شعبه وی اوراه زو گمان کما شعبه چه ده ده محارب شاگرد ده زو گمان کم پده خپل استازو چه داسی وی چه فوزانا لی علتا ده فوزانا خلی و سرانو دلتا داده. قال رسول الله وی یا جابر وی جابر فا ارجحا نو رسول الله ما تا زیات کړي دا خپل حق نه مالا زیات کړي دا پیسې ما را واغشته د ځان سره مکی خوې اس یو استاد سره بغاپ لګاو هغه به روایتونو کې معنی دی لیدلې واسه دا پیسې مې را واغشته او د ځان سره مې په بوجګی کې کې خوې ما وی د دینه مبارک پیسې نورې نشته نو د برکت په تور باندې دا پیسې ما ځان سره لګړې وې خان ساتلې وې یاد خیال لري د برکت په تور مې دا پیسې د ځان سره یې خې وې. فما زال شیء نو همیشه یو شیء یو حصہ د دغه پیسو ما سره. فما زال نو همیشه او شی اون یو شی یو حصہ د دغه روپو ما سره د ما سره وی ما سره وی تر دې پوره حتا تر دې پوره اصحابها چې واغستې دغه لا اهل الشام اغه اوسیدونکو د شام یوم الحر پرز د هرې نتا سویلو د حضرت معاویه سه پسې یزید راغی یزید دا غزوی دی آغا بادشاہ شو نو ماوی دا یزید یو ماوی سیب دی آغا دیر لوی حستی دا یو دا غزوی دی اگر چه باز خلق پدی خپکی کی خو حقیقت دا سی دی چه دا یزید نور گناه نی کننو دا گناه بستا چه پس غالبان سرته سن 63 هجری وا دیش پته هجری وا او د شام نه د فوج را وست او په مدینه منوره باندې حمله وکړه. د مدینه باندې حمله کول د سمامولي خبره ده او لزر صحابه او تابعین لزر صحابه او تابعین دا خواران دا بکره شیدان کره او پا مدینه منوره باندې لوت مار جوړ کره کورونه لوت کره عرصه لوت کره دا غا کم دا غا چه دا ما سره چه کم پیسه وی دام اغرال او زما دا پیسه زن سره یوری خیان لدی چون که دا مدینه نه بار داست دیا لکه تا یا زید حره و تا وی حره کم زید که چه تور کانی وی اغیه تا حره وی پا دی حره باندی اول جنگو شو نو دا گه تسو یوم حره دا پا سن 63 هجره که سن 63 هجره که دا کار شویو. حدثنا قطیبتون غن مالکن غن ابی حازم غن سهل بن سعد حضرت سهل ابن سعد وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا الله رسول اوتیه بشراب دام پون تیر شلو راولل شو غتا بشراب دسکلو شی غالبا شودو رسول الله تراولل شو بشراب شراب دغه ته وی خد اسکلو شیتا رسول الله اسکل وعن يمينه او داغه خي طرف تا غلام الکو یو الک ناس غالبا د عبد الله بن عباس وعن يساره او داغه گس طرف تا اشیاخ دا پاخو مرخلکو دا ابو بکر او دا نور فقال للغلام نو رسول الله او وی دی الک تا چلک حق خوستاده او تما ته اجازه کې چې دا شی دی لورکم فقال للغلام رسول الله او وی غلام ته چې دغه دغه ته دغه لپته چې اتا اذن لي آیات اجازه کې ما ته ان اوتی چې زورکم دا ها اولای دی خلق لا وسوره کنا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا شو د زړه والو مودي خلق لا ورکم وسوره دا شوده تقسیم شویو پلوخی کې پراتو مشترک تقسیم نو او ایدی خلکو لے ورکم او گوره حیبا دا غیر مقسوم دی دا ثابت ایچه دا جایز دا خان فقال الغلام نا غلام غالک مالکو نو فقال الغلام نو اوی دا غالک دغه نوجوان چې هغه عبد الله بن عباس دی چې صاحب ارسو کوم خوستا جوړه باندې بل څوک نه غوړه کوم لا نه والله په لا قسم لا اسيب بن لا اسر زنه غوړه کوم بنصیبی په خپل حصہ من کچستانه را حضرت داستانه طرف نه چې زما کوم حصہ کیږي چې زستا خي طرف تناستم په دې زنه غوړه کوم احد حصو کو پیغمبر علیہ السلام هم غصه شو نه دا لوخی رواغشتو وره فتیزه بانده و تاقکر فتل لهو نو پتیزه بانده دا لوخی کی خود فی یدیه پلاس داغکی حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلتا قال اخبرني ابي غن شعبتا غن سلمتا قال سمعت ابا سلمتا غن ابي هريره رضي الله عنه قال حضرت سلمہ وی چه سمیتو ابا سلم ما واردل دا ابو سلمنا عن ابی حریر رضی اللہ تعالی عنہ چه غب حدیث بیانو دا ابو حریرنا قال ابو حریر وی کان لرجل او دا یو سڑی دا پارا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا پیغمبر علیہ السلام دینن کرز دا یو سڑی غالبان دارا بانده چیو خان باندې ان خواران نه پويږي د یو باندې چې پر رسول الله باندې قرضو غالبا اوخه اوس دلته ډېر مختصر کای هغه باندې چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تقاضا کوي مطالبه چې مال هغه خپل قرض را نو پا آغا تقاضا که ما وی دا خواران دادا بوننی خبر نو دسه سخت سختی خبری اکڑی تاسو مخی ویلیو چه سخت سختی خبری اکڑی صحابه و تا پا غصه شو چه دانگون را غشتل و پسی پکار دی نگه دی صحابه و قصدو که چه دا وهو منگا نو پیمستم و تا بی پریگی ده دادا پا ما حق دی او دا حق والا دا پر دا حق شتا دا چه اغا سڑی تا خبری ہوگی فهم بیهی نقصتو که پدق آرابی بانده اصحابوهو ملگرو دا رسول اللہ دا سش قصتو که دا وحلو چه دا سنگ دا بیاد بی کئی فقال رسول اللہ وی دعوه پریگ دا لگیا دی بانده شی دی چه دی دا سف آدابو بانده پویدنو بیا با بانده چی چرتو فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ يَقِينًا اشْتَدَّ فَارَ دَخَاوَنَ حَقَّ مَقَالًا وَيْنَا الک چچا د باندې حقیقت نه او سخت خبره درته وکړي برداشت کوي پښتانه وی کته ځان ته تکړه وې چې ولې ما ته خبرې وکړې، نو چې دونه تکړه یې نو خو خپل حق ورکه کنه، او چې حق نه ورکې نو بیا سر ټیټ سه دغه کوه. د صاحب د حق دپاره دې مقالا وینا. وقال رسول الله وی صحابو ته چې منډې وخولوالې او بیا یې دله ورکې، اشترو له والې د ده دپاره سنن، سن دغه ته وی خاون د کلونو، مراد دې دلته دی اوخو والې ولا یو اوخو. او فاعطوها او ورکې دغه اوخ ایاهو دتا. چې دوی لاړل وی حضرت بازار کې چې هغه کم د ده اوخ دی هغه نه میلاویږي، مثلا یو کلن دی نه میلاویږي، یا دوه کلن دی نه میلاویږي، یا درې کلن دی هغه نه میلاویږي. فقالو صحابه وی انا لا نجدو سنن، منگ نمومو خاون دا کلونو، الا سنن مگر یو اخی افضلو چا غا بہتر دی من سننی دا دا اخنا. حضرت مثلا دا دا دو کلن اخ دی، پا بازار کې دو کلن نمیلاوی گی دری کلن میلاوی گی. نو رسول اللہ و دوی خودم پا خیر کینو چې دا دو کلن پا زی باندی دری کلن ورکوی، نو دا خوصنا روان دا وری که کنا. قال رسول الله وتوي فاشتروها دا خو اخله، دا خو اخو اخله، او فاتوها ورکه دا اياه دتا. فان ولي فتاسو کې بهترین سره هغه دي چې حقدار تا د خپل حق نه زیات شي ورکي. فان من خيركم بشک بهتر ستاسو چې دي، هغه کې څنګه دي، فان من خيركم، او قال يا داسوي چې خيركم، يعني فان خيركم دامن پکې نشته، بهتر تاسو کې چې دی هغه سوق دی، احسنكم هغه دي چې هغه ډېر خولي پتا سو کې قضا ان پاور کول د حق کې. او سو ګوري در رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د دې سړي قرضو اوخو، مثلا اوخو سو د درې کلنو، رسول الله وتوي د دین ولا خور کې، مثلا سلور کلن ولا ور کې. اوس وګوره دا درې کلن خود د حق دی، خود سلور کلن چې ور کوي دا زیات، دا هیبه ده، مدلی هیبه ده کنه ده، او دا هیبه تقسیم شوی ده. نو خو ما غوښتي تقسیم خو نه دی کنه، نو چې تقسیم نه دی نو دې دا ثابتوي چې چاته شی بخشش کې او هغه تقسیم شوی نه وي ام جیس دی. ها بابون دا یو بل باب دی. اذا وهب جماعت، کله چې اوبخی یو جماعت یو ډله یو شی لقوم یو قوم ته، فعامو کتابونو کې هم دقه نه دی، یو جماعت را پاسی یو ډله را پاسی او خپل مشترک مال راوالی او بل ډلې ته هیبه کیه، دا ملګری نه دی، دا ملګری ستاسو مال له مشترک، او تاسو راواله دا خپل شی راواله تقسیم کړم نه دی، او دې جماعت ته ورکې چې الکه واله ده، دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ یو جماعت ته ماوی دا غوی مال له مشترک دی، تقسیم شوی نه دی، او دا غیر مقسومه مال را واخلی او یو بل جماعت ته ورکی هبا، نو دا جایز دی کنه؟ ها او وهب رجل، دا دل تشتخ و عام نسخو که دانشتا، او وهب رجل یا او بخ یو سری یو شی جماعتا غن جماعتا، نو جاز دام جایز دی. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن بكير عن ابن شهاب عن غورة عن مروان الحكم والمصر بن مخرمة أخبراه. حضرت دامس اوزلت ارشبه، حضرت مروان ابن حكم، حضرت مصر ابن مخرمة دي دوالو خبر ورکره دي، دي خبل شاگرد تشغى حضرت عروة دي ان النبي صلى الله عليه وسلم چه پیغمبر علیه السلام اول وقتیم تیر شو، ابل رزم تیر شو، بیام را روان دی، حين جاءه وفد هوازن کله چراغ رسول الله تا وفد د هوازن قبیله خسنگ ورترال المسلمین پداس حال کی چاوی مسلمانانو گوره کن حنین کې د دوی سره جهاد شو وختی موی بیا رسول الله د دوی نه غنیمتونه حاصل کړه د ایرول جیرانی ته چې ګورو یو څو ورځې پس دا هوازن قوم مسلمانان شو رال رسول الله ته اوس رښتیا وایې هوازن قوم دی که نه دی قوم دی که نه نو چې دوی رالل فسألوه نو دې خلکو دې قوم سوال وکړه د رسول الله نه ان يرد الیهم چې رسول الله واپس کی دوی ته اموالهم مالونه داغوی وصبیهم او قیدیان د دوی ورته وی حضرت موږ له خپل مالونه مره او موږ له خپل قیدیان مره فقال رسول الله وی لهم هغوی ته چې معی من زما سره دي هغه څوک ترونه چې تاسې وینئ زه سه یوازې خو نیم اوس که زما کم حق دی هغه به دله درکم نو ما سره خو نور د څه د لسو زرو نه زیات مجاهدین دي نو زه څنګه در څه تاسو له درکم رښتیا خبره کوو وحمب الحدیث او ډیره محبوبه خبره الی ما ته اصدقه هغه ده چې کوم رښتیایي رښتیا خبره ده کوم او رښتیا زما دا دغه د خوښم دی چې په دې دوو شینو کې بدل یو درکم مال والې قیدیان مغواړئ قیدیان والې مال مغواړئ فاختارو احد الطائفتین نو غوره کې تاسو یو د دوو ډلو دا دوه ډلې دي یو مال لی یو قیدیان دي نو اما سبیا یا غوره کې قیدیان مال مغواړئ و اما المال او یا غوره کې مال قیدیان مغواړئ او ګوره کمی زمونږ نه دی کمی ستاسو دی څه د پاسه لس ورځې درته زه ایسارم چې اوس به راشي اوس به راشي وقد کنت استانیت او یقینا ما رستوالی کړیو تاسو ته ما رستوالی کړیو انتظار کړیو تاسو ته وکان النبی صلی الله علیه وسلم انتظرهم رسول الله د دوی انتظار کړیو بزع عشر لیلتن سد پاس لشپی حین قفد کلش رسول الله واپس راغی من طائفه د طائف نه واپس راغی پا جه ایرانه که وطا ده لس رزون پاس انتظارو کو فلما تبین لهم کلش اخکارش و دی حوازن قوم تا چه ان النبی صلی الله علیه وسلم چه پیغمبر علیه السلام دا دوار شین منگتا نه واپس گئی غیر راد دن چه رسول الله واپس کون که نده الیهم دویتا الا احدت طائفتین مگر یو دا دو دلو یا صرف مال را کئی یا صرف قیدیان را کئی نقال اغیوی زس مال پریدا دا قیدیان را فا انا نختار سبینا یقینا من غرکو خپل قیدیان فقام رسول الله ادرید اوس دا خو مجاهد دی مال لا دار اسلام ته راغلی دی جیرانه دا د مکیه علاقه وه او چې غنیمت دار اسلام ته راداخل شي نو د دې مالکان بیا دغه شي ها مجاهد نو فقام فی المسلمین رسول الله ادرېده په دا خپلو ملګرو مسلمانانو کې بیان کوي فاثنا علی الله نو صفت وکړه د الله بما هو اهله پاغ الفاظ شکم الله دا غی لایقو ثم قال بیا رسول اسلام وی اما بعد پس دا دینا فا انا صحابو تا وی فا انا اخوانکم یقینا داستا سرون ندی حوازن ها اولا اشدادی جاؤ دویرال جاؤنا دویرال منتو گوره دا وفد راغی تائبین شدید کفر نتوبه استون کی دی او زما دا رای دا شدوی تا دا قیدیان واپس کو و اینی رأیتو او زما دا رای دا ان ارد دا الیهم چیزا واپس کم دوی تا سبیهم قیدیان دا دوی نو دا چاچ خوخی دا زر خوخی نو خوم دا غسه ده مفت دغه کی واپس کی. فمن احب منکم دا چا چه خوخی پتاسو که ان یو طیب زالکا چه ده زرن خوخ کی دا ان یو طیب چه ده خوخ کی زالکا دا وی او سیبا با زمان کم خوخا دا نو فلیف علا غدیو کی او که کم سری وی زمان خوخا نده بس تیک دا قرض بسرو کو دا اوس حق مغواړي او چې الله پاک سبا بیا موږ له مال راوړو راوست دا هغه مال نه بدله موږ درکو. ومن احمب دا چا چې خوخی چې ان یکون علی حزه ودی دی په خپل برخه چې زه چې علی خپل سنه ورکم ما ته د خپل سمې لوش حتی نوتیه ایاه تر دې پورې چې موږ ورکو دا حسا ایاه هغه ته من اول ما دا اول حق مالنا یفی اللہ جرے ولی اللہ دا کافرون علینا پا منگا فلی فعل آقا دا سیو کی طول خلقو آوازو کچی زمان خواخ دا زمان خواخ دا فقام الناسو نو ادری دل خلق او فقال الناسو نو اوی خلقو چی طیبنا یا رسول اللہ خواخ دا زمان گا دا اللہ رسول خواخ لهم دا دیده پارا فقال لهم نو رسول الله و تاوی تاس لزر خلقی و تاسو و آوازو کن منت سپت لگی چه چا پتی آواز کرد و چا نره کرد اینا لا ندری من نپویدو من ازن من کم چه چا اجازه کرد پتاسو که ساسو نفیه پده که من من داغشان لم یازن چا غی اجازه نره کرد من خدا نپی جنو چه چا اجازه کرده و چا اجازه نره کرده لارشه ده خپل و مشران سره خبره اوکی فرجه او واپس لارشه ده خپل و مشران سره خبره اوکی حتی یرفا ایرین ترده پوری چه روڑی منگتا و رفا اکم مشران ستاسو امرکم کار ستاسو چه ستاسو مشوره بی ستاسو مشر ده منگتا خپل ده روڑی فرج انناسو واپس شو خلق هر کورانه واپس شو فکلمهم عرفاهم خبر اکڑا داگوی سر مشرانو داگوی سم رجعو بیا دا مشران واپس رالل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام تا اوی حضرت دا قوم خواه دا چه من دا زرن دا خپل حق دیل ورکو فا اخبروه ندوی خبر ورکاغتا انهم قد انهم طيبوا چې د دې خوخه ده دا و ازن و دوی اجازه کړی ده. فهذا الذي بلغنا دا هغه روایت دی چې موږ ته رسېدلی دی من سبی حوازن. قال ابو عبد الله ابو عبد الله وی چې دا فهذا الذي بلغنا من سبی حوازن دا څوک وی وی چې هذا الاخير دا اخیری جمله هم پی جنده کنه چه فهاز اللذی بلغنه قول زوریه نسه ده دا قول ده امام زهوریه اگه کم قول چه فهاز اللذی بلغنه او سو گوره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ده صحابه کرام ده فزرگون و قیدیان ده رسول الله او دا صحابه دا جماعت ده کنه ده او دوی دا قیدیان را ده هبکی او چاته هبکی حوازن قوم تا نو دا هبا دا جماعت را للا چات را للا یو بل جماعت قوم تا بالکل دا جئیس دی دا بلا مسئلہ. باب من دا باب دی دا حقیچا اهدی لہو هدیتن چراو للیشی آغت یو هدیا وعنده جلساؤه او دا غسر خپل ملگری ناستی فهو احق بهی نو دا دیر حق دار دے پدے اس مجلس لگے دلے دے مجلس او یو سری شیر اوڑی دلتا چو استاز ہاں دا والا نو چرا ویخلا نو استازو پاکی حق کی گی کنی کی گی شیر اوڑل شو دلتا چه استاز داستا شو والا تاسو خو ما سره ناستیه دا تاسو چې ما سره ناست یې تاسو حق کیږي کنه کیږي. عبدالله بن عباس صاحب یو روایت نقل کوي، دا غینه دا معلومیږي چې دا ناس هم د دې سړي سره راغلي شریک دي. خیال لري امام بخاری وایي چې نه دا مسله د سینه ده، دا دې مسله کوي په ډله کې سوکو لګېدل او یو سړي ته شی په تحفه کې راوړو چې صاحب دا واله ستا شو دوم د بلې د دې نورو ملګرو سره حکه وایي که نه هغه نشته. اذا وهب جماعت نه څنګه شو من اهدی له هدیتون، هغه څوک چې په تحفه کې راوړل شو هغه ته هدیتون یو تحفه یو تحفه ورته راوړل شوه، و عنده جلسا او د ده سره ملګري هم ناست وو. یو سړي ته تحفه راوړل شوه خو د ده سره نور ملګري هم ناست وو، او نو فهو احق به، نو دغه سړی چې دا چاله تحفه ورکړی شوه دی ډیر حقدار دی په دې باندې د دې نورو ناستو ملګرو سره عیسی نه کیږي. خیال دی ویس ما د توی د عبدالله ابن عباس نه یو روایت دی، نو دی وی ویسکر عن ابن عباس او ذکر کولی شي یو روایت د عبدالله ابن عباس نه، خو هغه د دې مسلې هغه روایت خلاف دی. هغه دا دی چې ان جلساءکم چی یقینا دا تاسو سره ناس خلق چی دی شرکاو انا جلساو، چی یقینا دا ناس ملگری دا سری شرکاو دا دا سر شریک دی. علاکه چی چا دا تحفه راوڑلا پا دی تحفه که دا سر دا ناس خلقم دا دی شریک دی، نو دی نخو بلا معلومی گی. نو امام بخاری وی چی دا روایت دا رسول اللہ نسی نده، دا روایت ولم یصح، لیکن دا روایت صحیح نه دی. یا دوایه یا دوایه چې دا مستحب طریقه ده، مستحب لازم نه ده، لیکن امام یوسف صاحب بداوی چې نه دا په معمولی شي کې دی، په معمولی شي کې شریک دی او په ډیر شي کې شریک نه دی. استاذ را هاشم لیکي حضرت امام ابو یوسف رحمه الله دا قاضیو، قاضی القضات دا قاضیانو مشر قاضیو دا هارون رشید زمانه کې. هارون رشید و دا قاضی ابو یوسف صاحب ډیر قدر کو. یو ځل مجلس لګېدلې دی، په مجلس کې سډېره لویه قیمتي تحفه دا هارون رشید د طرف نه دغه ته رالېله قاضی ابو یوسف ته. خیال لدی قاضی ابو یوسف ناستی د هارون رشید د طرف نه یو قیمتي تحفه داراله دا. او امام یوسف صاحب ته وایي چې حضرت دا هارون رشید تاله رالی گلی دا چرای وړل ته کیښودی شوه، اوس دا ملګري سره وخوځېدل. ملګري وایي چه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی شورک نغالی جلسا اکم شورکا اکم، دا تاسو سر ناس خلق دا تاسو سر تخفه که دا غری شریک دی. خیال دیده کنه جلسا اکم شورکا اکم، دا تاسو سر ناس ملگری تاسو سر شریک دی. امام یوسف سے وی چوز دا پویول پکار دی، وی دا پا اغا صورت که دی چه معمولی شیوی معکولات مشروبات دای دا غط تحفه چه دا دانا دا دی وجنه دا خلکو دا پویولو دا پارا قاضی ابو یوسف سی خپل خادم تووی اوچا تی که یه یوسف زمازه دا مطلب داشو چه دا سی معمولی اس لکه مثلا دلتا چا دودری مجمع راولی دا خو ډوډۍ راوړله، نو اخلاقي طور دا دی چې دا ملګري پکې دا نه دي شریک دي. خو که داسې چې لویه تحفه وي نو په لویه تحفه کې بیا ورسره شریک نه دي، صرف همدې حقدار دی د هغې. څنګه شو؟ حدثنا محمد بن مكاتل قال اخبر عبد الله قال اخبر شعبه عن سلمه بن كهيل عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اغلى يد في مسلم نكاي انه اخذ سنن رسول الله دشان قرض واغشت سنن اخ سوخ بس فجاءه صاحبه راغ رسول الله تا مالک داغی چا غچانه کرزا غشتو او یتقازاه او داغنه مطالبه کوله د رسول الله نه چې حضرت ما ته خپل اخرى چې کم قرض دی فقالوا له نو صحابه اوه دتا فقالوا نو دی صحابه اوه له اغتا سی ورته یا غو وینه یارو د بیا د بسدا سے بیا د به خبر وکړي نو فقالو صحابه ورته سخت خبر وکړي له هغه ته نو فقال پنوسم یلک پرېګره لګیا وای ان لصاحب الحق مقال یقینا د خاون د حق د پاره وی حق د ویني ثم قزاه افضل به وتورک بهتر من سنه دا غداغا اخنا وقال ویوی چه افضلكم احسنكم قضاء ان پتاسو که بهتر آغا دی چه آغا دیر خکولی پاور کولو دا حق کی او سو گو رئی مثلا دا دا اخو فرسول اللہ بانده قرص اخو مثلا دا دوزر روپو دی رسول اللہ و تاوی دا دینا بهتر ورکه مثلا د درې زروخي ورکو نو دا د دوه زرو خو شه دي نو د ده حق دی خو دا زر شه زیاتی شه نو دا هیبه وکنه و او دا سړی په دا مجلس کې ناستو که نو ناستو وګوره ما په کار خدا وشه دا نور مرا پاسې دلی وی چې صاحب دا خپل حق دده شو او دا چې کم زیاتو دی کې مونږ هم دغه دي شریک دي نه دا داویونه کړه معلومیږي دا خبره چې مجلس کې یو سړی ته چا خصوصي تحفه راوړله د دې مالکم دې د دې نور سره حق نشته حدث عبد الله بن محمد قال حدث ابن غيينه عن عمرو بن ابن عمر عبد الله بن عمر وای چې انه کان مع النبي صلى الله عليه وسلم دا عبد الله بن عمر چې دا وسره د پیغمبر علی السلام فی سفر ان په یو سفر کې اب سفرو په سفر کې حضرت عمر هم او عبد الله بن عمر هم وکانا او دا عبد الله على بکر فیو نوجوان اخ صعب چا غ سختو دا ټوپونه مو پونه وهی او دا د شاول عمره د عمرو وکانا لیکن دا عبد الله سی خو کشرو مرو نو دی به رسول الله نه مخکې کېده وکانا یتقدم النبی صلی الله علیه وسلم او دی به مخکې کېده د پیغمبر علیه السلام نه دا عبد الله صاحب با دا رسول الله نه مخکې کېده نو پلار ورته وای ای بچیا دا رسول الله نه څوک مخکې کېږي نه رستو ساتي مخکې کېږه ما ها فیقول له ابوه نو وی بدت خپل پلار چې یا عبد الله یا عبد الله دا دابو خیال کوا لا يتقدم النبي صلی الله علیه وسلم نمخ کیږي دا الله دا پیغمبر نه احدونه ایسو خیر فقال له النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام او وی حضرت عمر تا چې بیعنیه دوخ پما خرص کا دوخ پما خرص کا فقال عمر نو عمر وتویه ولک حضرت زدا استاشو فاشتراه رسول الله تی واغشت دوخ واغشت اوس ګور غون جماعت تی او په دا غون جماعت کې رسول الله دا اخرى لی او په تحفه کې عبد الله ته ورکه چې لکه دا استا شو اوس ګوره تحفه دل ورکړن د نور حق سره نشته ثم قال بیا رسول الله وی هو دا اخشه دی لکه دا استا شو یا عبد الله اے عبد الله او فصنع به کوا دا او دی اوخ سرا ما شئتا چه سستا خوخوشی بس دی